الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم انٹروڈکشن دیکھتے ہیں گرامر کا یعنی تعارف. تعارف میں سب سے پہلے ہم اصطلاحات کو جو دیکھیں گے, سب سے پہلے ہم حرکات کی طرف آتے ہیں کہ حرکات کیا ہیں. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں زبر, زیر اور پیش. جو زبر ہے اس کو عربی میں ہم فتح کہتے ہیں, تو فتح کا مطلب ہوتا ہے زبر. اگر کسی لیٹر پہ وہ زبر آ جائے یا فتح آ جائے تو اس لیٹر کو ہم مفتو کہیں گے. تو یہاں پر با کے اوپر زبر آیا, فتح آ گیا, تو یہ با مفتو کہلائے گا. پھر پیش, پیش کو دمہ کہیں گے. اور جب دمہ یا پیش کسی لیٹر پہ آ جائے تو وہ لیٹر مدموم کہلاتا ہے, تو یہ با مدموم ہے, اسے ہم با مدموم کہیں گے. پھر زیر, زیر کو ہم کسرہ کہتے ہیں. کسی لیٹر کے نیچے اگر کسرہ آئے یا زیر آئے تو اس لیٹر کو ہم مکسور کہیں گے. تو یہاں پر یہ با مکسور ہیں, یہاں پر با مفتوح, یہاں با مدموم اور یہ با مکسور. پھر تنوین کی طرف آتے ہیں. تنوین اردو میں بھی ہم تنوین ہی کہتے ہیں. تنوین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو زبر, دو پیش یا دو زیر جب آئیں تو اسے تنوین کہتے ہیں. عربی میں اگر دو زبر آئیں تو اس کو فتح تعینی یا فتح تعانی کہیں گے, اور اگر دو پیش آ جائیں تو اس کو دمت تعینی یا دمت تعانی کہیں گے. اگر دو کسرہ آ جائے یا دو زیر آ جائے تو اس کو کسرتعینی یا کسرتعانی کہیں گے. جو عینی اور آنی کی جو ساؤنڈ ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ یہ دو کا کچھ مفہوم ہے. انشاءاللہ وہ جب ہم گرامر اور پڑھیں گے اس میں ہم اس کو کلیئر کریں گے. تو یہاں پر ہو گیا فتح تعینی یا فتح تعانی, دمتعینی یا دمتعانی, اور کسرتعینی یا کسرتعانی. تو یہاں پر ہم ہر لیٹر کو منون ہی کہیں گے جس پر بھی تنوین آئے, بھلے ہی وہ دو زبر آئے, دو پیش آئے یا دو زیر آئے, فتح تعینی آئے, دمت تعینی آئے یا کثرت تعینی آئے, تو ان سارے لیٹرز کو ہم, سارے ورڈز کو ہم منون کہیں گے. جیسے ہم نے دیکھا حرکات میں کہ اگر فتح ہے تو مفتو کہلاتا ہے, دمہ ہے تو مدموم کہلاتا ہے, اور کسرہ ہے تو مکسور کہلاتا ہے. وہ لیٹر پہ تھا, یہ ورڈ جو ہے منون کہلائے گا. تو یہاں پر تینوں بھی ورڈ جو آئے کتاب, یہ منون ہوں گے. پھر سکون, یا ہم جزم کہتے ہیں اردو میں, تو سکون کی یہ نشانی یا علامت ہوگی, یا تو سرکل کے شیپ میں ہوگا کسی لیٹر کے اوپر ہوگا لیکن, یا دال کی شکل میں ہوگا یا اس شکل میں ہوگا. تو یہ اگر کسی لیٹر پہ یہ اگر علامت آئے تو اس کو ساکن کہتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں با کے اوپر ایک سرکل جیسا ہے, وہ سکون ہے, تو اسے با ساکن کہیں گے. تو یہ جو ساکن والے لیٹرز آتے ہیں اسے ساکن بھی کہہ سکتے یا مجزوم کہہ سکتے, جو بھی سکون والے آتے ہیں. پھر تجدید, تو ہم اردو میں بھی تجدید ہی کہتے ہیں. تجدید کسی بھی لیٹر پہ آ جائے, وہ فتح کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, دمہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے یا کسرہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, تو اسے ہم مشدد کہیں گے. یہ سارے با مشدد ہیں, یعنی با تشدید کے ساتھ ہیں. پھر حمزہ اور الف میں فرق کیا ہے, تو ہم دیکھیں گے کہ حمزہ اور الف میں فرق کیا ہے. تو الف پر اگر کوئی بھی حرکت آئے یا سکون آئے تو پھر وہ حمزہ ہو جاتا ہے, والف نہیں ہوتا ہے. جیسے الف پہ یہاں فتح آ گیا یا دمہ آ گیا یا کسرہ آ گئی یا پھر سکون آ گیا, تو اس الف کو ہم الف نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ کہیں گے, کیونکہ اس پہ کچھ نہ کچھ حرکت بھی آ گئی, یا تو اس پر سکون آ گیا. اور الف جو ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, خالی ہو جاتا ہے, اس پہ کوئی بھی حرکت نہیں دکھے گی یا کوئی ساکن سکون کا سائن نہیں رہے گا, تو یہ فرق ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ حرف تہجی 28 ہے یا 29 ہے. جو کہتے ہیں کہ یہ 28 ہے 28 ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ الف اور حمزہ ایک ہی چیز ہیں, وہ الگ الگ چیز نہیں ہے. لیکن جو کہتے ہیں کہ حمزہ الگ ہیں اور الف الگ ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 29 حرف تہجی ہوتے ہیں. تو اس لیے ڈفرینس آف اوپینین ہم دیکھتے ہیں پایا جاتا ہے. لفظ کی طرف آتے ہیں, لفظ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ پھینکنا. جیسے ہم زبان سے کوئی نہ کوئی چیز پھینک رہے ہیں, کوئی لیٹر یا ورڈ ہم کہہ رہے ہیں تو ہم زبان سے پھینک رہے ہیں نا, تو اس کا لفظی معنی تو وہی ہوگا کہ پھینکنے کے معنی میں. تو جو لفظ ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک تو کلمہ آئے گا, دوسرا محمل آئے گا. کلمہ کیا ہوتا ہے؟ با معنی لفظ کو, یعنی جو بھی با معنی جس کا کوئی مطلب ہو, میننگ ہو, اسے ہم کلمہ کہیں گے. محمل کیا ہوتا ہے؟ بے معنی, جس کا کوئی بھی مطلب نہ ہو, وہ بے معنی الفاظ جو ہوتے ہیں اسے محمل کہتے ہیں. جیسے میں کہوں کتاب شتاب, تو کتاب کلمے میں آئے گا اور شتاب جو ہے وہ محمل میں آئے گا, کیونکہ شتاب کوئی اس کا مطلب ہی نہیں ہے. جب شتاب کہیں گے تو اس کا مطلب اٹھنے آتا ہے. پھر کپڑے شپڑے, تو کپڑے جو ہے وہ کلمے میں آئیں گے اور شپڑے محمل میں آئیں گے, کیونکہ شپڑے کا کچھ مطلب نہیں ہوتا ہے. پھر بچہ جو اون اون کرتا ہے وہ بھی محمل میں ہی آئے گا, تو کیونکہ اس کا بھی کچھ مطلب نہیں ہوتا ہے. جیسے اون کا مطلب ویسے بھی ڈکشنری میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا, لیکن جو اہل عرب جو ہیں وہ ہر لفظ کو کلمہ ہی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے یہاں کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہوتا, ہر لفظ کا کچھ نہ کچھ مطلب ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ ہر لفظ کو بھی کلمہ کہیں گے. پھر ہم پارٹس آف اسپیچ یعنی کلمہ اس کی طرف آتے ہیں. جو ہم انگلش میں کہتے پارٹس آف اسپیچ, انگلش میں تو آٹھ ہیں, جیسے ناؤن ہے, پروناؤن ہے, ورب ہیں, ایڈورب, ایڈجیکٹیو ہے, کنجنکشن, پریپوزیشن, انٹرجنکشن, تو یہ سارے آٹھ ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ عربی میں صرف تین ہیں. تو تین کون سے ہیں پارٹس آف اسپیچ میں یعنی جو کلمہ ہے؟ وہ ہے اسم, فعل اور حرف. اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم جو ہوتا ہے اسے جو اردو میں ہم اسم کہتے ہیں لیکن انگلش میں ناؤن کہتے ہیں. فعل کا مطلب ہوتا ہے ورب, فعل کا مطلب ورب ہوتا ہے, اور حرف کا مطلب پارٹیکل, آپ پارٹیکل کہہ سکتے ہیں. ابھی اسم کی تعریف کیا ہے؟ کسی شخص, چیز, جگہ, صفت یا کام کا نام اسم کہلاتا ہے. یعنی کسی شخص کا نام ہوگا, چیز کا ہوگا, کسی جگہ کا یا صفت کا ہوگا, کسی صفت کا نام بھی اسم عربی میں کہلاتا ہے. لیکن انگلش میں ہم دیکھتے ہیں ایڈجیکٹیو یا الگ سے کیٹیگری بنائی گئی ہے, وہ ناؤن میں نہیں آتی. لیکن انگلش کا الگ ہے, اردو اور جو اردو والے ان کا بھی ویسے ہی لگ بھگ ہوتا ہے, لیکن جو عربی میں صفت اسم میں رکھی گئی ہے تو یہاں پر صفت اسم میں ہی آئے گی, یعنی ایڈجیکٹیو اسم میں ہی آئے گا. یا کسی کام کا بھی نام ہوگا, انشاءاللہ وہ ایگزامپل ہم مثالیں دیکھیں گے آگے. لیکن یاد رکھیں کہ اسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کا نام ہوگا, کسی شخص کا نام ہوگا, کسی جگہ کا ہوگا, یا کسی صفت یا کام کا بھی نام ہو سکتا ہے, جیسے کرنا, کھانا, پینا, اٹھنا, بیٹھنا, یہ سب بھی اس میں ہی آئے گا. پھر فعل کیا ہے؟ تو فعل مطلب ورب, وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا واقعہ ہونا یعنی زمانے کی قید کے ساتھ پایا جائے. یعنی زمانہ ہوگا اس میں یا تو ماضی ہوگا یا مستقبل ہوگا یا حال ہوگا. انگلش میں تو بہت سارے ہوتے ہیں, جیسے پریزنٹ ٹینس, پھر پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس, پریزنٹ کنٹینیوس پرفیکٹ ٹینس, اور وہ سارے چیزیں آتے ہیں, لیکن اس میں زیادہ نہیں ہے. انشاءاللہ جب فیل میں آئیں گے اس وقت ہم ایکسپلین کریں گے. تو فیل جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے, تو یا تو یہ زمانے میں ماضی ہو یا مستقبل ہو یا پھر حال ہو, تو یہ تینوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ ہوگا. اور پھر دیکھتے ہیں حرف. حرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پارٹیکل جو ہم کہتے ہیں وہ کلمہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں, لیکن جب تک کہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو تو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. مطلب اگر ہم کہیں میں, پر, ایسے جو ورڈس ہم لیٹ ورڈس یوز کرتے کہ میں پر, اگر میں کہوں کہ میں آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کیا میں کہہ رہی ہوں, تو اس کا مطلب ہمیں ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ کیا کہنا چاہتا ہے انسان. تو حرف اپنا مفہوم دینے کے لیے اسم یا فعل کا محتاج ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے یہ کیا, اس کو ہم اسی طرح سے سمجھ سکتے کہ یہ یا تو جوائن کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے ہوگا. لیکن اس اور فعل کو ہم زیادہ ڈیٹیل پہ دیکھیں گے, اور ہم شروعات میں صرف اسم پہ ہی زور دیں گے, پھر اس کے بعد فعل پہ آئیں گے, اور ہر ہم بیچو بیچ لیتے رہیں گے, شروعات سے آخر تک حرف کے بارے میں جانتے رہیں گے. پھر کچھ علامات میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہیں, ساری نہیں لکھی ہیں لیکن اسم کی کچھ علامت ہم دیکھتے ہیں. ہم ایڈوانس کورس میں انشاءاللہ دیکھیں گے بہت ڈیٹیل میں اس کو, لیکن ابھی یہ لیول تک اتنا ہی کافی ہے ہمیں جاننا کہ یہ ال جو آتا ہے شروعات میں, جب ال آ جائے کسی ورڈ کے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی اسم کے بارے میں, کسی ناؤن کے بارے میں کہا جا رہا ہے. جیسے یہاں پر القلم, القلم کا مطلب ہوتا ہے دا پین, پین جو قلم ہم یوز کرتے ہیں. تو یہ ال کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ فعل بھی نہیں, حرف بھی نہیں, یہ اسم ہے. پھر دوسری علامت ہوتی ہے تنوین کی, یہ آخر میں تنوین آئے گا. آل تو شروعات میں ہی ہوگا لیکن جو تنوین جو ہوتی ہے وہ آخر میں ہوتا ہے. تو یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے قمرن, تو قمرن یعنی امون, چاند جسے کہتے ہیں. تو یہاں پر تنوین کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کسی اسم کی بات چل رہی ہے. ویسے بھی پورے قرآن میں خالی دو ورڈ ایسے ملتے ہیں جس میں تنوین ہے لیکن وہ فعل ہے, جیسے لیکونا اور لنسفان, حالانکہ وہ فیل ہے لیکن وہ کیوں ہے وہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بعد میں دیکھیں گے ہم. پھر تیسری نشانی ہے, اس کی علامت ہے لاس میں آخر میں تامروت آئے گا. جیسے یہاں پر البقرتو, البقرتو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دا کاو یعنی گائے جو ہوتی ہے اس کا مطلب گائے ہوتی ہے. تو یہاں پر تا مربوطا اگر آ جائے آخر میں تو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کسی اسم کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو یہاں پر تین ہی میں نے لکھی ہوئی ہے, پہلے شروعات میں آل آئے گا, پھر آخر میں تنوین آئے گی, یا تو تا مربوطا آخر میں آئے گا. تو یہ سائن آپ یاد رکھیں, علامت یاد رکھیں انشاءاللہ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں علامت الفعل کے, فعل کی علامت کیا ہوتی ہے, ورب کی علامت کیا ہوتی ہے. ورب میں بہت سارے علامت ہے لیکن میں نے یہاں پر صرف چار ہی لکھی ہوئی ہیں. شروعات میں اگر قد یا لقد آ جائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ جو نیکسٹ ورڈ آنے والا ہے وہ فیل ہوگا. جیسے ہاں قد خولت, لقد خولقن, تو یہاں پر قد آنے کی وجہ سے, لقد آنے کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ خولت جو ہے یا خولقن جو ہے یہ دونوں بھی ورب ہیں, دونوں بھی فیل ہیں. پھر دیکھتے ہیں لم اور لن, شروعات میں یا تو لم آئے گا یا لن آئے گا, تو بھی اس کا جو نیکسٹ ورڈ آئے گا وہ ہوگا فیل, وہ ہوگا ورب. جیسے یہاں پر لم یلبسو, تو لم یلبسو یہ فیل میں آ جائے گا. پھر لن کے بعد نصفیرا ہے, تو اس کا مطلب یہ نصفیرا جو ہے وہ فیل ہے, کیونکہ یہ لم اور لن بتا رہا ہے ہمیں کہ یہ فیل کی علامت ہے. پھر شروعات میں سین یا صوفہ اگر آ جائے, جیسے یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے سیعلمون صوف یعلمون, تو س آگے یہ جو سین آگے یا صوفہ آگے اس کا مطلب نیکسٹ ورڈ جو آ رہا ہے وہ ہے ورڈ, وہ ہے فیل. پھر تا ساکن, یہاں پر لاسٹ میں آخر میں تا ساکن آئے, تا تو یہ جو تا ساکن اگر آخر میں آ جائے تو وہ بھی ورب ہوتا ہے اکثر. خفت, تو یہ خفت یہ ورب ہوگا. تو یہاں دیکھیں ہم کہ قد اور لقد شروعات میں آئے گا, لم لن شروعات میں آئے گا, س اور صوف شروعات میں آئے گا, اور جو تا ساکن ہے وہ آخر میں آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ فعل کی علامت تھی. پھر یہاں پر میں نے کچھ مثالیں لکھی ہوئی ہیں, جیسے اگر اس میں دیکھتے ہیں ہم محمد, یہ محمد کیا ہے؟ ایک شخص کا نام ہے محمد, ایک شخص کا نام. کتاب ایک چیز کا نام ہے, کتاب کا مطلب ہے کتاب, بک, ا بک. پھر الجنت ایک جگہ کا نام ہے. تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں اب ال جو آ گیا تو اس کی وجہ سے اور لاسٹ میں تا مربوطہ بھی آ گئے. تو الجنت یہ جگہ کا نام ہے, الجنت جنت, پیراڈائز دا پیراڈائز. الصالح یہ صفت کا نام ہے. آپ دیکھیں یہاں پر آل آیا, صالح ان بھی ہو سکتا ہے اگر تنوین کے ساتھ آئے تو. تو الصالح نیک, جو کہتے ہیں ہم نیک, تو یہ صفت بھی اس میں آ رہی ہے. یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا انگلش سے. پھر دخولن کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا. ابھی داخل ہونا میں کوئی بھی زمانہ تو نہیں پایا جاتا ہے نا کہ یہ کر رہا ہے, کرے گا یا کیا, یعنی داخل ہوگا, داخل ہو چکا ہے یا. یہ کوئی بھی اس میں ہم دیکھیں کہ دخولن کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا, اس میں کوئی بھی زمانہ نہیں ہے. تو جو کام کا نام ہے اس کو مصدر بھی کہتے ہیں, انفینیٹیو جو آپ کہتے ہیں, تو وہ مصدر جو ہے انفینیٹیو جو ہے وہ بھی اس کی کیٹیگری میں ہی آئے گا. پھر فعل میں آتے ہیں یا دوریبو, یا دوریبو وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا. تو یہاں پر یہ فعل میں آ جائے گا کیونکہ یہ یا تو فیوچر میں ہوگا, مستقبل میں ہوگا, یا حال میں ہوگا, یعنی پریزنٹ میں ہوگا. پھر یس جدو, وہ سجدہ کرتا ہے یا وہ سجدہ کرے گا, یہ بھی یا تو مستقبل میں ہوگا یا حال میں ہوگا, فیوچر ٹینس یا تو وہ پریزنٹ ٹینس میں آئے گا. تو یہاں پر ٹینسز زمانہ دیکھ رہے ہیں آپ کے پایا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ورب ہے کیونکہ ورب میں زمانہ ضروری ہے پایا جانا. پھر جلس, وہ بیٹھا تھا, وہ ایک مذکر بیٹھا تھا, تو جلس یہ مادی میں آ گیا. ماضی ہم جو اردو میں ماضی کہتے ہیں اس کو عربی میں مادی کہتے ہیں, تو میں مادی ہی کہوں گی کیونکہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں. پھر خرج وہ ایک مذکر نکل گیا. تو یہ جو مادی کا فارم ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ پاسٹ آیا, پھر پریزنٹ یا فیوچر آیا, تو اس کی وجہ سے یہ فیل ہے. فیل کا مطلب ہے ورب ہے. پھر حرف یعنی پارٹیکل, پارٹیکل کا دیکھیں کہ یہاں پر میں نے کچھ ہی ایگزامپل لکھی ہوئی ہیں, من, ان, بی اور الا. من سے, ان, بی سے بھی ہوتا ہے, اور بھی بہت سارے میننگ ہیں, میں بیسک ہی بتا رہی ہوں. بی ساتھ یا اور بھی بہت سارے میننگ ہیں. الا طرف, تو اگر میں کہوں سے, طرف یا ساتھ, تو آپ کو کچھ بھی بتانے چلے گا کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں. تو یہ جو ہوتا ہے حرف جو ہوتا ہے وہ یا تو اسم یا فعل یا دونوں کا بھی محتاج ہوتا ہے, اس لیے ہم جو حرف ہیں اس کو سیپریٹ ٹاپک نہیں پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم صرف اسم کے بارے میں ہی پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر فعل پہ آئیں گے, اور حرف بیچ میں ہی ہوگا. میں نے ایک ہاف آیت یہ لکھی ہوئی ہے سورہ بقرہ کی, سیقول السفہاء من الناس. سیقول, یہ سین جو آ گیا ہے اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ فیل ہے سین کی وجہ سے. تو سیقول یہ فیل ہے, ان قریب وہ کہیں گے. السفہاء بے وقوف, تو یہ جو بے وقوف ہے تو یہ اس میں آئے گا کیونکہ ہاں دیکھیں اب ال آ رہا ہے, تو ال کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اسم ہے. شروعات میں ال آ گیا, یہاں شروعات میں سین آیا تو فیل ہو گیا, یہاں شروعات میں ال آ گیا تو اسم ہو گیا. ابھی مین کو دیکھیں, مین کی کوئی بھی خاص علامت نہیں ہوتی ہے, کوئی بھی اس کی علامت نہیں ہے, اسے بس یاد کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. تو من سے جو ہوتا ہے یا بہت سارے اس کے مطلب ہوتے ہیں، تو یہ حرف میں آئے گا. اناسی، اب اناسی اسم ہے، لوگ، لوگ جو ہے اسم ہے. تو یہاں پر دیکھیں آپ، ال جو آ گیا اس نے ہمیں بتا دیا کہ اسم ہوگا. تو الحمدللہ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے ہم اسم کا شروع کر دیں گے انشاءاللہ، اور کنٹینیو ہم اسم کا ہی ٹاپک لیں گے، اور وہ فنش ہونے کے بعد پھر ہم وہاں پر آئیں گے فیل پر، اور حرف بیچو بیچ ہوگا. تو ہمیشہ دعا کریں اللہ سے، انشاءاللہ اللہ آسانی کرے گا. اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر. اور جو بھی میں نے جتنا بھی کچھ کہا، صحیح صحیح جو بھی کہا، وہ صرف اللہ کی توفیق سے ہی میں نے کہا، اور جو بھی میں نے غلط کہا وہ صرف میری اور شیطان کی طرف سے تھا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.